на хвалях радо свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У экспертызе свабоды ці прывядуць праблемы ў нафтаперапрацоўчай галіне да росту цэнаў на бензін? Па-беларуску з Вінцуком вячоркам, як перакласці слова Twitter? І ў зоне свабоды на Белсаце вынікі сезону беларуская гарачая вясна, справа белага легіёну, Дональд Трамп і Эмануэль Макрон. Як выглядаюць стратэгічныя перспектывы беларускай нафтаперапрацоўкі? Ці дапаможа гэтай галіне запланаваная мадэрнізацыя? Што будзе з беларускім бюджэтам, калі Еўропа пяройдзе на электрамабілі і перастане закупляць беларускія нафтапрадукты? Наколькі ўлады дазволяць падняць цану на бензін для насельніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамічная глядальніца Тацяна Маёнак і палітык і прадпрымальнік Леў Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. 1 чэрвеня падчас нарады наконт стратэгіі развіцця нафтаперапрацоўцы Александр Лукашэнка запатрабаваў пераадолець спад у гэтай галіне. Паводле Лукашэнкі, гэта пытанне незалежнасці нашай дзяржавы і нафтаперапрацоўка з флягмана эканомікі ператвараецца ў стратную галіну, заявіў кіраўнік дзяржавы. Гэта сведчыць пра нейкія, стратэгічныя праблемы ў гэтай галіне, ці проста тут перш за ўсё быў эфект 16 году, калі, як мы ведаем, быў канфлікт з Расіяй, Расія зменшыла паставкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, і цяпер пасля таго, як Расія зноў будзе пастаўляць у поўным памеры, ўсё-такі нафтаперапрацоўку чакаюць больш стабільныя і пазітыўныя часы. Тацяна, як вы лічыце? Казаць аб стратэгіі відавочна можна, улічваючы тое, што раней урад накіроўваў, загадваў нафтаперапрацоўчым заводам завяршыць праекты па мадэрнізацыі яшчэ да 17 года. Калі б гэта было зроблена, канешне ж, страты ў мінулым годзе былі б меншыя. Але ж самае галоўнае, канешне ж, гэта кан'юнктура на сусветным рынку нафты. І з-за гэтага беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы панеслі вельмі вялікія страты. Канешне ж, калі б яны былі больш мадэрнізаваныя, яны патрымалі больш светлых нафтапрадуктаў і больш ліквідных нафтапрадуктаў прадалі б і атрымалі большую валютную выручку. Але калі сапраўды гаварыць не пра кароткатэрміновую перспектыву, а пра больш доўгую, ці можна сказаць, што ўвогуле сусветныя, скажам, тэндэнцыі, тыя ж цэны на нафту, патэнцыйнае змяншэнне ўвогуле ўжывання вуглевадародаў, вядома, што Еўропа ўсё-такі будзе паступова пераходзіць на электрамабілі. Якія вось гэтыя ўсе тэндэнцыі несуць перспектывы для гэтых двух беларускіх заводаў, якія, магчыма, нездарма называлі флагманамі беларускай прамысловасці, Тацяна? Канешне, перспектывы гэта асэнсоўваецца і беларускімі чыноўнікамі. Я ведаю, што зусім нядаўна Нафтан, напрыклад, перапрацаваў сваю праграму развіцця і цяпер разглядае развіццё перспектыўна не толькі па паліўнаму кірунку, але і па нафтай хімічнаму. Што гэта азначае? Тое, што праграма мадэрнізацыі, калі яна будзе завершана, усці свае тэрміны, то яна дазволіць выпрацоўваць Нафтану больш ліквідныя прадукты нафтахіміі, якія сёння маюць попыт на сусветных рынках. Но гэта сведчыць аб тым, што ёсць урадавыя чыноўнікі, які выдатна разумеюць гэтыя тэндэнцыі і спрабуюць нейкім чынам вось рэагаваць на гэтую сітуацыю. Дзякую, гэта было меркаванне Тацяна Маёнак. Леў Марголін, а на вашу думку, наколькі вабіць перспектыва той самай мадэрнізацыі нафтавых заводаў? Рэч у тым, што з гэтым словам у беларусаў звязана, можа быць, не самыя лепшыя асацыяцыі. Мы ведаем, як правальна прайшла мадэрнізацыя, напрыклад, дрэваапрацоўкі. І дзе гарантыя, што грошы, якія некім пакутлівым чынам беларускія ўлады знойдуць на мадэрнізацыю нафтазаводаў, не чакае той же самы сумны лёс, як і ў дрэваапрацоўцы? Па-першае, я хацеў бы сказаць, што віна за гэту нерэнтабельную працу завода ў 16-м годзе нясе асабіста Лукашэнка. Бо гэта рэнтабельнасць складаецца з двух чыннікаў. Першае, гэта аб'ёмы перапрацоўкі нафты, якія, як мы ведаем, скараціліся менавіта з-за газавай вайны. І другое, гэта глыбіня перапрацоўкі, выхад светлых нафтапрадуктаў, які залежыць ад рэканструкцыі. Было замоўлена абсталяванне, але зноў такі недахоп валюты не дазволіў скончыць мадэрнізацыю аднаго завода ў мінулым годзе і другога не дазволіць мадэрнізаваць у гэтым годзе. Таму ківаць на кагось яму не прыходзіцца, толькі на самого сябе. Што датычыцца перспектывы і стратэгіі, ну, як кажуць, што тыя заводы, якія знаходзяцца пры трубе, яны маюць сэнс існавання, маюць шанс жыць. Але яны павінны ўвесь час крочыць разам з самымі сучаснымі вытворчасцямі. Тое, што вы кажаце пра скарачэнне попыту на нафтапрадукты, так, але ж на свеце столькі нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, што чакаць, што разам яны ўсе збанкруцяцца, не прыходзіць. Калі іх, скажам, у Еўропе 100 і праз 5 гадоў іх будзе 90, просто павінна астацца ў ліку тых 90-х, якія перажывуць гэты крызіс. Але для гэтага патрэбна своечасовая мадэрнізацыя, і як вы слушна сказалі, калі мадэрнізацыю робіць дзяржава на дзяржаўныя грошы, і калі рашэнні прымаюць чыноўнікі, нерэдка ў іх ёсць такія асабістыя інтарэсы, рашэнні прымаюцца не самыя лепшыя, а самыя выгадныя, тут ніхто такой гарантыі, на жаль, даць не можа, што грошы будуць укладзены і вынікі будуць такія, як трэба. Спадар Маргулі, ну ось вы кажаце, што там застануцца 90 са 100, але ну от ёсць цэлыя, скажам, галіны, ну там, напрыклад, здабыча вугля, якія проста, ну фактычна вымерлі ва ўсіх краінах, там не 90% засталося, а фактычна некалькі працэнтаў проста, што гэтая сфера ўжо, ну не настолькі патрэбна сучаснаму грамадству. Вы не лічыце, што тое самае чакае нафтаперапрацоўку, ну у перспектыве там 20-30 гадоў? Думаю, что не, по двух причинам. По-перше, это больше протяглая такая справа, и на мой погляд, это может быть, ну, не за годов 50-60, это по-перше. А по-другое, коли можно обойтись без вот этой паливной галины, то нафтохімія застанецца заўсёды, таму патрэба ў нафце, ў нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах будзе заўсёды. Трэба толькі своечасова рабіць тую самую мадэрнізацыю, якую, на жаль, наша дзяржава рабіць не ўмее. Калі б нашымі заводамі валодалі нейкія міжнародныя кансорцыумы, у іх, па-першае, грошай больш, і тэхнічныя рашэнні ў іх больш сучасныя. Робяць яны гэта сваімі грошамі, не трэба ім прасіць ад дзяржавы нічога. Ось галоўная прычына. А так, я думаю, што яны маглі б існаваць яшчэ некалькі дзесяткаў год. Таццяна Манёнак, а які ваш погляд на такую вось дастаткова далёкую стратэгічную перспектыву? Ну вось зараз ужо кажуць, напрыклад, эксперты, хаця тут ўсё можа быць па-рознаму, але тым не менш большасць сцвярджае, што нафта ўжо ніколі не дасягне тых завоблачных 100-120 даляраў, якія яна каштавала яшчэ 3-5 гадоў таму. Зараз яна балансуе вакол 40-50 даляраў за барэль. Пры такой цэне ўжо звыш прыбыткаў, ўжо такой вялікай рэнтабельнасці, відаць, у беларускіх заводаў не можа быць, як вы лічыце? Звыш прыбытку, конечно, не будзе, але пакуль Расія не завяршыла свой падатковы манеўр у нафтавай галіне, будзе магчымасць беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў ўсё ж такі атрымліваць прыбытак ад перапрацоўкі расійскай нафты. Я нагадаю, што гэту рэформу Расія праводзіць за 3 гады, і яна мусіць адмовіцца ад мытаў на нафту, на нафтапрадукту. А гэта азначае, што розніца паміж мытай на нафту і нафтапрадукту будзе зведзена, што называецца, да нуля, і вось тады сапраўды беларускі нафтаперапрацоўчы заводы змогуць зарабляць толькі на тым, што яны змогуць вырабляць вельмі высокаякасную прадукцыю, эфектыўную лагістыку, прадаваць эфектыўна таксама. Калі прымусіць сітуацыя хутка ўсё ж такі зрабіць якасны крок наперад у развіцці нафтаперапрацоўкі, і калі будзе стратэгія вызначана правільна, я маю на увазі, улічваючы сённяшнія тэндэнцыі развіцця нафтахімі, калі гэта будзе будзе ёсць шанс, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ўсё ж такі выжывуць, але ж пасля таго, як Расія завершыць свой падатковы манеўр, вымушаны будуць ўсё ж такі, мне здаецца, знізіць аб'ёмы перапрацоўкі расійскай нафты і выпрацоўкі нафтапрадуктаў. Мы ўжо сёння ведаем, што ў 17 годзе беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, яны будуць перапрацоўваць не 24, як патэнцыйна могуць, толькі 18 мільёнаў тонн, бо гэта пры вось такім узроўні мадэрнізацыі дае больш якасных нафтапрадуктаў і больш атрымаць больш валютную выручку заводы змогуць. Я так разумею, што калі будзе падвышацца кошт на нафту ў сувязі з падатковым манеўрам для Беларусі, то вось гэта непазбежна. Ваш прагноз, ці прымусяць вось гэтыя апошнія тэндэнцыі ў галіне нафтаперапрацоўкі беларускія ўлады ісці больш актыўна на падвышэнне цэнаў на нафтапрадукты на ўнутраным рынку? Зараз яны выбралі такую тактыку падвышаць раз у некалькі тыдняў на адну капейку, але які можа быць узровень цыны, напрыклад, на бензін, 92-й, самы распаўсюджаны, быў бы для цяперашніх, скажам, реаліо найбольш аптымальны менавіта для вытворцаў нафтапрадуктаў. Беларускія нафтавікі заўсёды казалі, што самая такая разумная, мэтазгодная цана на бензін гэта 1 даляр у эквіваленце. Калі гэта будзе дасягнута, тады ёсць магчымасць заводам мець пэўную маржу, дастатковую для таго, каб працягваць свае інвестыцыйныя праграмы. І я ведаю, што раней заводы прасілі падвысіць на 10%, хаця б кошт паліва аўтамабільнага на беларускім рынку. Пакуль што дзесьці здаецца каля 5% падвышэння адбылося, то, канешне ж, гэта пытанне, якое рэгулюецца дзяржава, і, канешне, дзяржава будзе глядзець, як гэта будзе адбівацца на ўзроўні інфляцыі. На мой погляд, сапраўды, я думаю, што падвышэнне абмяжуецца недзе 10%. Па-першае, гэта небяспечна больш падвышаць кошты, і тут справа нават не ў інфляцыі, якая, на якой гэта адаб'ецца праз 2-3 месяцы, гэта справа ў тым, як гэта ўспрыме насельніцтва, бо яно беднее. Па-другое, ўсё ж такі ўнутраны рынак нафтапрадуктаў, ён не аказвае такога ўздзеяння на рэнтабельнасць вытворчасці прадпрыемства. Забудзем, што толькі недзе трэцяя часціна ўсёй нафты перапрацоўваецца для ўнутранага спажывання. Таму вось спалучэнне гэтых двух фактаў, на мой погляд, не дасць падвышаць кошты на паліва больш, чым на 10, можа максімум 15%. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Таццяна Манёнак і Леў Марголін. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.